tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Nie żyje Przemysław Wałęsa, syn byłego prezydenta. Prezydent Andrzej Duda zdecyduje o losie reformy edukacji. Wszystko wskazuje na to, że właśnie w poniedziałek decyzja zostanie podjęta i ogłoszona. Opozycja apeluje, żeby prezydent zmiany odrzucił lub przynajmniej opóźnił ich wejście w życie. Jeszcze do końca miesiąca strażacy w Radomiu zbierają maskotki dla dzieci, ofiar wypadków. Wieczorem w mieszkaniu w Gdańsku znaleziono ciało 43-letniego Przemysława Wałęsy, syna byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Biegły z zakresu medycyny sądowej wstępnie orzekł, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Te informacje potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami Rzeczpospolitej rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku Tatiana Paszkiewicz. W nocy w mieszkaniu pracowała specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza. Lech i Danuta Wałęsa mieli 8 dzieci, 4 córki i 4 synów urodzonych w 1974 roku. Przemysław był ich trzecim z kolei dzieckiem. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Podpisze, odrzucie, może skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent najprawdopodobniej dziś zdecyduje o losach reformy edukacji, która zakłada m.in. stopniową likwidację gimnazjów. Opozycja apeluje, aby Andrzej Duda ustawę odrzucił lub przynajmniej opóźnił jej wejście w życie. Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta podkreślał w Trójce, że Andrzej Duda wielokrotnie mówił o potrzebie zmian w polskiej oświacie. Zaznacza jednocześnie, że prezydent rozmawiał o reformie także z jej przeciwnikami. Pan prezydent wielokrotnie mówił w wywiadach o tym, jaki ma pogląd na poszczególne aspekty tej reformy, która w jego przekonaniu jest niezwykle ważna i potrzebna. Natomiast ma oczywiście swoje wątpliwości i dlatego spotykał się z przedstawicielami także tych środowisk, które krytykowały tę ustawę. Andrzej Helicki spełnia ma nadzieję, że prezydent ustawy nie podpisze, co, jak zaznacza, będzie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom części nauczycieli i rodziców. Cieszę się, że prezydent myśli. Po ustawie o zgromadzeniach to taki drugi proces analityczny, który mam nadzieję sprowadzi do poważnych konkluzji pana prezydenta. Grzegorz Długi z Kukiz 15 uważa, że wejście w życie reformy jest przesądzone. Apeluje więc, aby prezydent ten moment opóźnił. My nie wierzymy w to, że da się zrobić w tak krótkim czasie dobrą reformę, dlatego uważamy, że tu liczymy trochę na prezydenta, że wykorzysta jedno ze swoich kompetencji, aby jednak przedłużyć ten okres, aby ta reforma miała szansę być przygotowana w sposób odpowiedni, skoro już ma wejść, bo wiemy, że ona wejdzie, bo taka jest wola większości. Nowe przepisy mają wejście w życie od nowego roku szkolnego. Reforma edukacyjna poza likwidacją gimnazjów zakłada także m.in. powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Strażacy w Radomiu proszą o maskotki. Mają one trafić do dzieci, ofiar wypadków. Zabawki mają pomóc najmłodszym w trudnych chwilach i dać im poczucie bezpieczeństwa. A doświadczenie pokazuje, że to działa. Anna Orzeł. Ratownicy liczą na to, że radomianie nie pozostaną obojętni i zechcą przynieść pluszaki, które potem, jak mówi Konrad Neska ze Straży Pożarnej, rozdawane będą maluchom. Gorąco zachęcamy do przekazywania maskotek. Zabawki można oddawać w wielu szkołach, jak również w naszej komendzie. Akcja trwa do końca stycznia. Zdaniem Włodzimierza Wolskiego, dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, rola, jaką odgrywają w ratownictwie przytulanki, jest nie do przecenienia. Dziecko poprzez przytulanie do tego misia ratowniczka czuje się znacznie bezpiecznie, jest mu znacznie lepiej w tej ciężkiej, dramatycznej sytuacji. To jest pomysł, który sprawdził się nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach. Podobne działania prowadzi już mazowiecka policja. Funkcjonariusze rozdają misie dzieciom, które stały się ofiarami przestępstw i przemocy domowej. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz Londyn i strajk, który mocno utrudni życie mieszkańcom i turystom. Protestują pracownicy podziemnej kolejki. Zarządzająca metrem firma apeluje, aby Londyńczycy w miarę możliwości pracowali dziś w domu. Problemy będą mieli także pasażerowie chcący dostać się na lotnisko Heathrow. Dźwięk zamykanych bram rozbrzmiał na większości stacji w centralnym Londynie. Pozostaną zamknięte do godziny 18 w poniedziałek, podobnie jak linia Victoria i ta część Piccadilly Line, która pozwala podróżnym na dostanie się na 2 terminale lotniska Heathrow, 4 i 5. Pracownicy metra protestują przeciwko zwolnieniom oraz planom zamykania obsługiwanych przez ludzi kas i zastępowania ich automatami. Przekonują, że te bywają zawodne i że cierpi na tym bezpieczeństwo pasażerów. London Underground, operator kolejki, odpiera zarzuty, przekonując, że dzięki zmianom więcej pracowników pomagać będzie podróżnym na peronach. Firma ostrzega, że miasto czeka paraliż. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I tą relacją kończymy. Wiadomości Trójki w skrócie o 6.30.

my lips. I really don't feel like I'm alive. Then my mind gets hazy, my heart starts sinking. Guess I'm allowed to do my fair share of drinking. Gotta put a bar in the back of my car. We'll drive myself to drink. Rock'n'rollowy początek dnia i początek tygodnia. A dlaczego nie? A dlaczego nie? 11,5 minuty po 6. Kłaniamy się, zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję za wszelkie informacje dotyczące obecności Państwa po drugiej stronie. Głośniczka? Bardzo nam miło. Dzień dobry Panie Stefanie, bo już napisał, że jest. Dzień dobry pani Lidio, 71335. Ktoś jeszcze dopytuje, pani Ewa dopytuje. Ile stopni dziś przewiduje się na Śląsku? Minus 9, 9 też na D. D to ważna literka. Zapraszamy do Trójki. Bo tak spoglądam i wygląda na to, że sponsorem dzisiejszej porannej audycji jest literka D, bo będzie o doktorantach, a tam zmiany, zmiany, zmiany. W Polsce rzeczywiście mamy dużo doktorantów, lecz mało doktorów. W ostatnich latach żeśmy zaniedbali tę dbałość o wysoki poziom i o kończenie doktoratów z napisaniem i obroną pracy. O doktorantach porozmawiamy po 6.35. Zapraszamy już teraz. Kwadrans po 7.00 pan doktor, doktor Tomasz Rożek oczywiście, będzie też na dyplomacja, a konkretnie jej trzecie oblicze. Obrzucanie się wyzwiskami przez przywódców państwowych to jest naprawdę ewenement. Łukasz Walewski zaprasza państwa po 7.35, trzecie oblicze dyplomacji. Piosenka dnia dziś na D, bo Dropkick Murphys, a jeśli chodzi o piosenkę Leonarda Cohena, też będzie na literkę D. Przed 9.00 kabarek Dudek, no a teraz Pearl też na D, Jam. Nasz numer telefonu oczywiście też na literkę D. 2 2 7 3. To ja, Jurek, pozdrawiam wszystkich, którzy się wybierają na bojery. Ahoj! Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy na bojery. Chyba trzeba poczekać aż świt, bo tam zdaje się reflektorów nie ma. Przy takim smogu to nawet świt ci nie pomoże. Nic pan nie zobaczysz. Jak to nie? No, no przecież cię widzę. No bo tutaj nie ma smogu, proszę pana. No nie ma. W zamkniętych pomieszczeniach nie ma. Oczywiście ktoś celnie zauważył, żeby kiedyś było tak, iść na zewnątrz, pooddychaj świeżym powietrzem. Teraz siedź w domu, pooddychaj świeżym powietrzem. Ale tak jest. Ja już chciałem powiedzieć, gdzie słyszysz Pearl Jam, tam idź, tam dobre serca mają. No ale już zagadałeś ten sławetny utwór. Ja? No, że słuchacz się odezwał, ale na twoje życzenie. Pozdrawiamy słuchacza. Życzenie słuchacza jest dla nas rozkazem. Cała Polska walczy ze smogiem. Ale jeszcze się nie znalazł Szewczyk Dratewga, który by tego smoga pokonał. Może się znajdzie. Potrzebny jest to zaraz. Pilnie znaleźć mi tu takiego. Dawać nam tutaj Szewczyka, dlatego że rzeczywiście sytuacja jest poważna. I tak jak powiedziałeś, w pomieszczeniach jest lepiej. I nawet miasta decydują się na wprowadzenie darmowej komunikacji. To dziś w Warszawie. To przypomnijmy wszystkim, że rzeczywiście dziś jest komunikacja miejska za darmo w związku ze smogiem. Choć nie bierzemy odpowiedzialności za to, bo nasi przyjaciele z serwisu informacyjnego walczą właśnie o potwierdzenie tej informacji. Na razie nikt nic nie wie. W ogóle mnie tu nie było. Ja bym zadzwonił do tej organizacji konduktorów, bo jeżeli ktoś ma wiedzieć o tym, czy wolno dziś za darmo, czy nie, to najlepiej, gdyby wiedzieli oni, czyli państwo konduktorowie. I ten pan, co sprawdza. Też. A warszawski smog dziś jest na okładce dziennika Polska The Times w zdjęciu, można powiedzieć, ładnym, no ale co z tego, kiedy wiemy, co się kryje za tą pięknością tego zdjęcia i ten smog i te związki chemiczne. Prawda, że ładne? No, trudno powiedzieć o tym impresjoniści, ale coś w tym jest. Zjawiskowe takie. Stolica się dusi. O kilkaset procent przekroczone zostały wszystkie normy jakości powietrza. Silny mróz obnażą nagą prawdę. Jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw Unii Europejskiej, pisze Polska Times. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie z kolei ksiądz pedofil odprawia dalej, to już nie o smogu. Ksiądz ze Stargardu podstępnie wywiózł od rodziców 13-letnią Kasię, więził ją kilkanaście miesięcy. Dziś udziela posługi w Puszczykowie koło Poznania. Kasia miała kilka prób samobójczych. Jeden szczegół państwu darowałem. Wystarczy ten tytuł i chyba wiadomo, o co chodzi. Ale smog gigant też pojawia się na okładce wyborczej, proszę bardzo. I tu już zdjęcie nie jak z obrazu impresjonistów, tylko po prostu czarny dym bucha z komina. Smog gigant, przekroczenie norm stężenia pyłów PM10 wczoraj o różnych porach dnia. Te liczby są zatrważające, to prawda. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie ZUS rusza. Mimo smogu ZUS rusza po składki, choć o smogu to dodałem sobie sam. Kontrolerzy mają się skupiać na ściganiu firm wpychających pracowników na kontrakty, wypychających dokładnie. To dziś okładka Rzeczpospolitej. No i o fortunach najbogatszych światowych monarchów i dyktatorów też Rzeczpospolita pisze na stronie pierwszej. O smogu tutaj nie widzę nic, jest za to mistrz Kamil. Mistrz Kamil z Orłem. No, zapomnieliśmy zupełnie. No, jak mogliśmy zapomnieć? Nie zapomnieliśmy. Nie zapomnieliśmy. Na najbliższych zawodach Polacy będą mogli wystawić 12 zawodników. To efekt dobrych zawodów w ubiegłym roku, dobrych zawodów letnich, no i tego, że jesteśmy gospodarzami. Także 12. No bo to w Polsce będą te następne zawody one. Dwa zawody w Wiśle, potem dwa... Dwoje zawodów. Dwukrotnie. Dwóch zawodów. Będą startować zawodnicy, tak, rzeczywiście. W Zakopanem. Także teraz cztery najbliższe serie w Polsce. Bardzo się cieszymy. 8 skoków każdy odda w Polsce. No nie, bo jeszcze są kwalifikacje i skoki treningowe. Mówię to teraz o takich zawodowych skokach. Wybrnąłeś, dobrze. Przyszłość gimnazjum w rękach prezydenta. To dziś dziennik Gazeta Prawna na stronie pierwszej strony sprawę opisuje. Prezydent Andrzej Duda z ręką wyciągniętą, taką wskazującą właściwie drogę, kierunek. I minister Zalewska, która ma rozłożone trochę ręce, a jak są rozłożone, to tutaj gest może być odczytywany znacznie inaczej. Ale poniżej sędziowie wstrzymali lustrację majątków, to także dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Polska codziennie o wszystkich kłamstwach KOD-u. No i tutaj na pierwszej stronie, czy prokuratura zajmie się kijowskim? Takie pytanie się pojawia. O pomocy dla weterana, o przyznanie specjalnej renty schorowanemu opozycjoniście apeluje do premiera Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pisze dziś nasz dziennik. Trybuna pisze o Antonim Macierewiczu, dodając jego zdjęcie na tle... No i tutaj znowu wyszła moja niewiedza, jeśli chodzi o uzbrojenie armii, ale jest na pewno pojazd wojskowy, o, i z rakietami, a minister Macierewicz ma, co ma? Ma cylinder amerykański. Kapelusz. No, taki właśnie. Yankee go home, tak jest podpis pod tym zdjęciem, to jakaś wyższa abstrakcja. Murapol zbuduje sobie dźwig, o tym pisze Puls Biznesu na stronie pierwszej. No i jeszcze dwa tabloidy, bo dziś poniedziałek, dlatego tyle tych gazet, dlatego tyle gadam, dlatego się nie da skończyć. Im trzynastek nie zabiorą, a nauczyciele i urzędnicy mogą je dostać ostatni raz. No to o prezydentach Warszawy, Wrocławia i Gdańska na pierwszej stronie faktu. No a co Polakowi należy się w 2017 roku? Podsumowuje Super Express. Wyższa emerytura minimalna, 1000 zł. Wzrost płacy minimalnej, 2000. Stawka za godzinę pracy, 13 zł. Darmowe leki i lekarz oraz nowa lista leków refundowanych. Proszę bardzo, to dziś w Super Expressie. To jeszcze wróćmy do poprzedniej gazety, bo tam na pierwszej stronie jest pani Anita Włodarczyk i chcielibyśmy bardzo serdecznie pogratulować jako poranna audycja tego tytułu, bo pani Anita została sportowcem roku. Zasłużenie najbardziej jak? Zgadzasz się? Tak, jak najbardziej. Musisz się zgadzać. Życzą dwa poranne młoty, bardzo serdecznie gratulując. Dziękuję uprzejmie. 713-35 to był Krystian Hanke. Pani Anka napisała, że czy za darmo, to się zaraz dowie, jak wsiądzie do autobusu pani Annena. Ktoś musi być testerem. Jedzie z Konstancina Jeziornej. No to się zaraz przekonamy. Mandacik proszę zostawić na pamiątkę. Nie, bo ja już wiem. Proszę pana, jestem kierowcą autobusu miejskiego w Warszawie. Potwierdzam, jest za darmo. Mamy wywieszone, proszę pana, informacje i powyłączane kasowniki. Dzisiaj w Warszawie jeździmy za darmo. Wiem więcej i powiem państwu więcej i w Krakowie, i w Kielcach też. Za darmo można się przejechać. Komunikacja. Jak byłem mały, to uwielbiałem. To ciocia brała mnie, jeździliśmy po Łodzi autobusami wszelkiej maści. Cały dzień. Ależ to byłby dzisiaj fantastyczny dzień dla mnie. Autobusy mają maście? Ty nie wiedziałeś? Carlos Santana. Pani Marta napisała, że kto jeździ za darmo w Warszawie, ten jeździ. Ja mam kwartalny bilet i płacę jak co dzień. Nikt mi nie przedłuża ważności biletu o dni darmowego transportu. Chciałem tylko powiedzieć, że na Dolnym Śląsku, w Lubinie i Polkowicach cały rok za darmo mamy autobusy. Nie ma smogu. To fakt. Zapraszamy do reklamy. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla cytryny w opakowaniu XXL jedynie 3,49 za 750 gramów. A pomidory rzymskie tylko 3,33 za 500 gramów. Lidl, Fresh Food Partner, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Radosław Mróz. W skrócie także darmowej komunikacji miejskiej w Warszawie i w Krakowie władze zdecydowały o tym w związku ze smogiem. W stolicy z darmowych przejazdów mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. W Krakowie kierowcy, którzy zostawią auto na parkingu, muszą mieć przy sobie dowód rejestracyjny, mówi pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza Witold Śmiałek. Oryginał dowodu rejestracyjnego i może osoba, która ten dowód rejestracyjny posiada, może zabrać ze sobą tylu pasażerów, ile miejsc jest wpisanych w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.

Ładnie zagrało. Tak troszkę w poniedziałek piątkiem zapachniało, prawda? By być precyzyjnym jeszcze bardziej. To nie jest bez płacenia, tylko jest spłaceniem przez kogo innego. Ten pan, który przed chwilą komentował, że to jest bez płacenia, nie ma racji. Sam sobie zaprzeczał. Za 20,5 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Ponad 153 tysiące osób w Polsce ma tytuł doktora. Takie przynajmniej były deklaracje składane podczas ostatniego spisu powszechnego 6 lat temu. Teraz takich osób może być jeszcze więcej, bo studia doktoranckie stały się modne i zapisuje się na nie coraz więcej chętnych. Ale Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce ograniczyć do nich dostęp, bo posiadanie doktoratu przestaje być czymś wyjątkowym. Profesor Michał Klajber z Polskiej Akademii Nauki, były szef resortu nauki, uważa, że to krok w dobrą stronę. Kształcenie doktorantów jest niezwykle ważne, a w Polsce liczba doktorantów w stosunku do populacji kraju wcale nie jest duża. Ale faktem jest, że w ostatnich latach żeśmy zaniedbali tę dbałość o wysoki poziom i o wysoki współczynnik sukcesu, czyli o kończenie doktoratów z napisaniem i obroną pracy. Rocznie około 10 tysięcy osób rozpoczyna studia doktoranckie. Katarzyna Zawada, rzeczniczka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast liczby nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego w ostatnich latach kształtują się rocznie około 6 tysięcy, więc powyżej 50% te studia kończy. To jest bardzo duża różnica. Czy dzisiaj trudno się robi doktorat? To bardzo złożony proces. Justyna Sarnowska, doktorantka na Uniwersytecie SWPS. Przede wszystkim realizacja takiej, a nie innej drogi. Jakąkolwiek chce się wybrać później drogę docelową życia zawodowego, czy uczelnia, czy inne jakieś aktywności akademickie bądź biznesowe. Jest to bardzo złożony proces, który trwa i który wymaga dużego nakładu pracy. Ukazał się raport NIK-u, który pokazał obniżenie jakości studiów doktoranckich. I biorąc pod uwagę ten raport, ministerstwo zdecydowało o wprowadzeniu takich mechanizmów, które ograniczą czynniki negatywne. Zdecydowano o wprowadzeniu znanej od lat dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w uczelniach publicznych zasady proporcjonalności liczby studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Dla studiów doktoranckich zasada ta będzie oznaczała, że w uprawnionej jednostce liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie będzie mogła być mniejsza od liczby uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich. Czyli krótko mówiąc, to są pewne ograniczenia. Tak. I druga taka kwestia, co najmniej połowa doktorantów, którzy odbywają stacjonarne studia doktoranckie, będzie musiała uzyskiwać stypendium doktoranckie. W Polsce rzeczywiście mamy dużo doktorantów. Łukasz Kozłowski, ekspert pracodawców RP. Lecz mało doktorów. Mamy też coraz bogatsze społeczeństwo, w związku z czym niejedną osobę stać na to, żeby sobie otworzyć przewód doktorski, koszt mniej więcej około 10 tysięcy. Tak, jednak mimo wszystko wszystko częstszym sposobem właśnie na wejście w tą ścieżkę jest raczej właśnie podjęcie studiów doktoranckich, choćby i też niestacjonarne, które sumarycznie są droższe, ale mimo wszystko także mają ze sobą pewną także dodatkową ofertę. Lecz właśnie problem w tym, że stosunkowo właśnie niewiele przewodów doktorskich jest otwieranych właśnie w tej grupie osób, które chcą pisać doktorat, które właśnie decydują się na te studia, czy napisanie doktoratu z wolnej stopy. Ten odsetek sukcesów jest niewielki i duża część nie kończy jej w ten sposób, że właśnie przed nazwiskiem takiej osoby pojawiały się te upragnione dwie litery. Znacznie częściej po prostu już poprzestają na tym, że uzyskują na przykład ten dyplom czy zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich i to jest już dla nich po prostu pewnego rodzaju korzyść. U nas niektóre wydziały uczelni, a także instytuty mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora przyjmują doktorantów w liczbie, która jest za wysoka i uniemożliwia prawidłową opiekę nad tymi młodymi. Wydaje mi się, że nie ma dzisiaj innego wyjścia, jak tylko wprowadzenie pewnych ograniczeń na tych doktorantów, którzy z definicji mieć będą kłopoty z napisaniem w odpowiednim czasie swojego doktoratu. To znaczy tych, którzy studiują w trybie niestacjonarnym i na tych, którzy nie pobierają stypendium. To automatycznie muszą zadbać o jakieś zarobki i pracują gdzie indziej i doktorat w takich warunkach jest naprawdę bardzo trudno napisać. No to jeszcze dodajmy, że zmiany w prowadzeniu studiów doktoranckich mają zostać wprowadzone już od nowego roku akademickiego, a pytała o to Izabela Woźniak. Audycja poranna. Doktor? Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. Doktor. And doctor. Pamiętają Państwo tę scenę, to szpiedzy tacy jak my. Audycja poranna za 16 minut, 7. 2, 2 i 7 trójek na D i... You're sending the cold snaps of the institution for the politically insane. Deep Purple. Never to be seen again. Saying farewell to daylight. From henceforth I shall rot in a stinking bed of red straw. Right from the ashes of life I learned to behave. What to believe, what not to say, from cradle to grave. Milk from the venomous tit of the state. but my convictions. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Do samego końca, za 11:07. Pan z gazetami. O, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję. Były pierwsze strony, to czas na ostatnie. Oczywiście o Kamilu Stochu, o polskich skoczkach i wielkim sukcesie. Choć to już kilka dni upłynęło, dziś gazety się rozpisują. Odwaga po dziadku Franku. Po nim właśnie Kamil odziedziczył tę. Dziadek Kamila Franciszek Stoch ma swą szczególną legendę, bo w czasie II wojny światowej uciekł z karnego obozu pracy w Płaszowie i po ucieczce zarabiał tak na byt rodzinny, że przemycał przez czeską granicę różne towary. Zostało zatem ustalone, że skoczek ma odwagę i energię właśnie po dziadku Franku. O wsi Ząb, skąd pochodzi Kamil Stoch, także w tym tekście państwo znajdą sporo ciekawostek. No, właściwie wiekowe pochodzenie, data założenia 1620 już robi wrażenie. Zdobny kościółek z lat 20. XX wieku, stylowy cmentarz z limbami oraz w pogodne dni zapierający dech widok na Tatry. I tu akurat nie chodzi o smog. Dla świata sztuki liczą się miejscowe hafty oraz fakt, że mieszkał we wsi kompozytor Henryk Mikołaj Górecki. Dla świata sportu, że urodził się tu Józef Łuszczek. Młodszym słuchaczom przypominamy, to znakomity niegdyś biegacz. Jeszcze dawno, tak, przed Justyną Kowalczyk. Oraz Stanisław Bobak, to także skoczek narciarski. Stanisław Ustupski od dwuboju klasycznego. Wiele ciekawostek w tekście Odwaga po dziadku Franku państwo znajdą o Kamilu Stochu, o Zębie, o żonie pana Kamila, menadżerce i bardzo obrotnej kobiecie. Dziś na dwóch stronach Rzeczpospolita tę sprawę opisuje, a Gazeta Wyborcza więcej uwagi chyba trochę poświęca trenerowi. Dwie twarze Stefana Horngachera. Spokojny, tłumaczący dziennikarzom, co zmienił, dlaczego udają się te skoki, i za chwilę wyrywający niemal z objęć dziennikarzy Maćka Kota po tym, jak już aż pięć minut Maciej odpowiada dziennikarzom na pytania. Trener jest zdenerwowany, mówiąc, że to tylko skoczek. Nie można mu zadawać pytań po każdym skoku. Ale co zrobił, to zrobił. Wszyscy doskonale wiedzą zasługi trenera, choć dopiero kilka miesięcy pracuje z kadrą. Są ogromne. O dwóch twarzach Stefana Horngachera pisze Gazeta Wyborcza. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że sędziowie wstrzymali lustrację majątków, trochę wykorzystując lukę prawną. Chodzi o to, że złożyli swoje oświadczenia majątkowe przed 6 stycznia, kiedy weszły w życie nowe przepisy. No i do tych oświadczeń złożonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy stosuje się dotychczasowe przepisy i te oświadczenia już nie muszą być jawne i przez rok jakby trochę sobie załatwili tę tajność. No, mówiąc kolokwialnie, ale wykorzystali furtkę w przepisach. To jest cytat wyjęty z tego tekstu na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, który państwo znajdą dziś na stronie pierwszej. Jeśli po leki, to raczej do apteki. Sklep to nie apteka. Gazeta Codzienna pisze o zmianach w przepisach, o tym, że leki będą sprzedawane głównie w aptekach, że będzie zakaz sprzedawania wielu medykamentów w sklepach, zwłaszcza jeśli chodzi o leki przeciwbólowe. Te rzeczy znikną z półek na przykład na stacjach benzynowych czy w dyskontach. W Austrii poza apteką można kupić jedynie leki pochodzenia ziołowego, a wśród nich nie ma popularnych w Polsce środków przeciwbólowych, zwraca uwagę autor artykułu w Gazecie Polskiej. Sklep to nie apteka. No i jeszcze na koniec też ciekawostka. Dama z gronostajem rozpalała nasze umysły już kilka dni temu, a w gazecie Polska The Times Janusz Wałek, kustosz damy, opowiada o wielu ciekawostkach z życia damy. Jak wyglądały wycieczki na przykład. Obraz zamknięty w specjalnej skrzyni, która niweluje wstrząsy, zapewnia odpowiednią temperaturę i wilgotność. Warunki, w których podróżowała dama, cały czas były pod kontrolą, bo wyniki pomiarów wewnątrz pudła ciągle wyświetlały się na ekranie. Jeśli lecieli samolotem, a tak ostatnio podróżował obraz, konieczne było wykupienie dla niego biletu, a nawet dwóch, ponieważ nie mieścił na jednym. Dama się nie mieściła na jednym siedzeniu, więc w klasie biznes. A gdy wracali ze Stanów Zjednoczonych, pasażerowie dopytywali, co to takiego w tej skrzyni, i pytali, czy to urna z prochami. Nie, to była dama. Całkiem żywa, chociaż właściwie tylko namalowana. W Polska The Times historia kustosza i jego ciekawostki. Ale zdaje się, że w jednym z tygodników też jest historia damy. Ale to do tego wrócimy jeszcze. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Chciałam tylko powiedzieć, że fragment dotyczył lekarzy, a nie doktorów. Mogę sobie pozwolić myślę na takie określenie, ponieważ sama jestem doktorem, mam też w rodzinie lekarzy i często żartujemy, że oni są tylko lekarzami, a ja jestem aż doktorem. W rzeczy samej tak było, szpiedzy tacy jak my, chodziło o lekarzy. Urywki. Urywki z kalendarza. Tak jest o tej porze. Państwo się, mam nadzieję, przyzwyczaili. I teraz poznamy nową postać. To będzie pani Helena Przepodobna. Proszę posłuchać. Głos na pewno bardzo znany, ale o pewnej dacie opowie państwu. Helena Przepodobna. Tadeuszu, ja ci coś powiem. Ja przeglądam teraz poranną prasę. Ja jestem po prostu zadziwiona. Ty wiesz, jaką ja znalazłam informację? Nie odpowiadaj, bo ja i tak wiem, że nie wiesz, bo spałaś po prostu. Wolisz się wyplaszczać na tej kanapie? Wolisz się wyplaszczać, błagać swoim psim wzrokiem, żebym ci zrobiła kawy. Także albo kawę. Ja różnie to interpretuję. Raz, że kawy, raz, że kawa. Ale posłuchaj mnie, Tadeuszu, ja zobaczyłam, że takie tutaj w gazecie jest taka sytuacja. Jest sytuacja opisana. Jest napisana, że 9 stycznia, czyli dziś 2007 roku, czyli to jest 10 lat temu. Wyobraź sobie, a słuchaj, Tadeusz, nie trać koncentracji. Ty się nie dekoncentruj, tylko popatrz, posłuchaj. Patrz mi w oczy, albo chociaż w moim kierunku. Także to jest napisane w tej gazecie, że 9 stycznia 2007 roku w Czechach, bo były wtedy Czechy, już były Czechy, został utworzony drugi rząd Mirka Topolanka. Tadeusz, ja chciałam sobie właśnie na ten temat porozmawiać. To zobacz, 10 lat temu Mirek Topolanek w Czechach był w trakcie tworzenia drugiego rządu. A ty nic? A ty co, bez ambicji, tak? Leżysz, rozumiesz, leżysz, nic nie robisz. A to trzeba wstawać, trzeba działać. Dobra, wiem. Jesteś hydraulikiem, ja wiem. Ja wiem, że jesteś hydraulik, że ty nie jesteś politykiem, że nie będziesz tworzyć rządu, ale zrozum, ale jakieś ambicje niech cię gnają, niech cię postawi w pion ambicja. I nieważne, że będziesz przykręcał tylko śrubki. Chciej mieć rząd, chciej tworzyć rząd jak Mirek Topolanek. Do niczego się nie nadajesz, wiesz? Wiesz? Ale cię kocham, wiesz? Wiesz? Joanna Kołaczkowska, czyli Helena Przepodobna. Może częściej, za 4 minuty 7. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacze aktywowane. Odpalamy.